12 uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Wat voor rol speelde de Europartij van de ChristenUnie in een besloten lobbygroep die een broeienest bleek voor racisme, homofobie en vrouwenhaat? Hoe actief werd die samenwerking met extreem rechts gezocht? Dat werd uitgebreid onderzocht door journalisten van Investico. Zij zijn zometeen hier om over de resultaten te praten. Nu eerst, advocaat Roethoff wordt 6 weken geschorst. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorot Megens. Advocaat Gerald Roethoff wordt geschorst voor het lekken van informatie. Zo heeft de Raad van Discipline in Amsterdam bepaald. En die schorsing duurt 6 weken. In 2020 zou Roethoff details over een in beslag genomen bedrag van een cliënt hebben gedeeld met 3 anderen. Terwijl hij het niet over de zaak mocht hebben. Justitieredacteur Remco Andringa. Dat is gebleken uit de chatberichten uit PGP, uit een PGP-telefoon. Dat is een telefoon om versleuteld mee te communiceren. Dat is heel populair onder criminelen. De politie heeft veel van die berichten onderschept. En daarin lees je hoe die medeverdachten het hebben over Roethoff. Dat ze contact met hem hebben. Face-to-face praten en niet over de telefoon. En dat hij heeft verzekerd dat hun criminele vriend zijn mond houdt. Volgens de raad heeft Roethoff het vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad door informatie uit een lopend onderzoek te lekken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de dood van 2 medewerkers van een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn vorige week. Op het schip, de Nieuw Amsterdam, gebeurde een ongeluk in de machinekamer waarbij 2 medewerkers omkwamen. Het cruiseschip was toen in de buurt van de Bahama's. Buitenlandse scheepvaartwebsite meldt dat er een explosie was in de machinekamer. Beeld is te zien dat die machinekamer in puin ligt. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol praten vandaag met PVV, VVD, NSC en BBB over volkshuisvesting en veiligheid. Volgens Dijkgraaf zijn dat thema's die niet zo controversieel liggen. Verwacht wordt dat financiën het moeilijkste thema in de onderhandelingen wordt. In Leeuwarden wordt vandaag een tijdelijke asielzoekersopvang geopend in het WTC Expo-complex. Daar kunnen 250 mensen terecht. De bedoeling is dat ze daar wachten tot er plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ondanks de gestegen prijzen hadden Nederlanders het afgelopen jaar meer te besteden dan in 2022. Volgens het CBS is het beschikbaar inkomen toegenomen met bijna 1,5%. Toch heeft de helft van de Nederlanders nog altijd moeite om rond te komen. En Teun Koopmeiners heeft zich afgemeld voor de oefeninterland van Oranje morgen tegen Duitsland. De middenvelder raakte vrijdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Schotland. En bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op. Het NOS-journaal. Frankrijk heeft het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste niveau. Aanleiding daarvoor is de terreuraanslag in Moskou afgelopen vrijdag, vertelt correspondent Eline Huisman. Dat heeft alles te maken met het feit dat de aanslag is opgeëist door een tak van Islamitische Staat. Dat is een organisatie die Frankrijk al langere tijd bedreigt en die ook de afgelopen tijd betrokken is geweest bij meerdere plannen voor aanslagen die zijn verijdeld in Frankrijk. Dus dat is een reden voor Frankrijk om te zeggen, nou, we moeten nu dat dreigingsniveau ophogen. Ook omdat Frankrijk al langere tijd met spanningen te maken heeft en aanslagdreiging. Dodental van de aanslag op de concertzaal in Moskou staat nu op 137. 4 verdachten zijn officieel aangeklaagd voor terrorisme. 2 van hen zouden schuld hebben bekend, waarschijnlijk na martelingen tijdens hun verhoor. De politie gaat ervan uit dat de brand in een varkensstal in het Brabantse Boekel gisteravond is aangestoken. Er is een verdachte opgepakt. Zo'n 4000 varkens in de stal hebben de brand niet overleefd. Deze verslaggever van Omroep Brabant was bij de plek van de brand vanochtend. Er is in ieder geval 1 volledige stal uitgebrand. Wat ik vanaf hier kan zien is dat het achterste deel van het dak van de stal helemaal is ingestort. Je ruikt het ook goed en je ruikt wel in de wijde omgeving. Als je aankomt rijden ruik je al de brandlucht. Samen met toch ook zo'n varkenslucht, zo'n stallucht. Van natuurlijk ook al die varkens die zijn omgekomen. Brandweer kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere stallen. Bij die brand in Boekel kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen een NL-alert met het advies om ramen en deuren dicht te houden. Rapper Def Rhymes is overleden aan hartfalen. De familie heeft dat bevestigd aan het ANP. Funnex-DJ Fernando Halman nam onlangs nog een podcast met de rapper op over diens leven. Daarin vertelde hij over zijn hartproblemen. Verslaggever Martijn Bing ging daarom bij de ochtendshow van Halman langs. Samen namen ze de grootste hits van Def Rhymes door. Maar het is een feestje. Met Def is er altijd een feestje. Lekker wakker worden met deze muziek. Ja, ja, rest in peace, man. We gaan hem zeker missen. Het is een artiest, het is een icoon. Het is een persoon die altijd garant stond voor energie, good vibes. En vooral gewoon een glimlach. Ik denk dat iedereen Def Rhymes sowieso kent uit hun jeugd. En legend. Sowieso een legend, één ding zeker. Wat maakt hem een legend? Wat Def Rhymes een legend maakt, is het feit dat hij op een hele creatieve manier, zeg maar, met de teksten speelde. Als je luistert naar bijvoorbeeld Doekoe. Klinkt al swingend, klinkt al leuk. Maar gelijk als hij begint te rappen, dan neemt hij gelijk mee. En geen Henny Huisman. Dus hij speelt heel erg met met de luisteraar, met de mensen. Hij neemt je mee op een muzikale reis. Dus wat hem iconisch maakt, sowieso het feit is dat hij die Good Vibes Entertainment heel erg, zeg maar, naar de voorgrond brengt. Hoe hij eruit ziet met zijn skibril, zijn outfit, die glimlach. Hele energieke man. En je hoort het ook gewoon aan zijn muziek ook. Snap je dus? Stilstaan is geen optie. En hij was een van de eerste Nederlandse rappers met een hele dikke nummer 1 hit op zijn naam, Doekoe. Dat is een track die hij op een gegeven moment schreef toen hij, zeg maar, over de wereld aan het rondreizen was met de reggae groep. En Kees de Koning, de oprichter van Top Notch, die hoorde dat nummer. En die zei, dit is een hit. En ja, de rest is geschiedenis. Hij is wereldberoemd geworden in Nederland. Iedereen heeft over hem. Hij heeft heel veel ondernemingen opgezet. Heel veel dingen gedaan. Heel veel highs en lows. Maar dat maakt hem ook mens. En het breekt mijn hart als ik dan denk van dat zijn kids hem moeten missen als vader. Dat zijn vrienden en zijn familie hem moeten missen als die energiekeling. Dat is de tragedie van het verhaal. Ja, zeker. Iemand zeker. Die eigenlijk zat te wachten op een donorhart. Ja. Ja, ik weet nog dat hij dat vertelde in de podcast. Maar hij zegt, Fernando, ik ben niet zielig. Ik ben iemand die gewoon gaat voor de positiviteit. Ik wil niet zielig gevonden worden. Ik treed gewoon op met dit ding. Ik sta op het podium, ik sta gewoon te springen en mijn ding te doen. Dus hij wilde nooit zielig gevonden worden. Dat is de magische man die, zeg maar, Def was. Vanex-DJ Fernando Halman over rapper Def Rhymes. Def Rhymes is overleden in het bijzijn van vrienden en familie. Hij was 53 jaar. 7:07 is het, de weersverwachting. Zonnig, bijna overal droog. Alleen in het noorden kan een lichte bui vallen. 10 tot 12 graden vanmiddag. Morgen eerst droog met veel zon. Pas later op de dag meer bewolking en mogelijk wat regen. Wordt het wel wat warmer, maximaal 16 graden. Lommen aan bij verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, allereerst even een mededeling over de spookrijder van, nou ja, ongeveer 20 minuten geleden. Op de A58 daar zo. Die is niet aangetroffen en de melding is weer beëindigd. Dus zodoende kunnen we weer verder. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam, die valt wel op. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file rijden. Komt er door een ongeluk, weg is weer vrij. Vertraging varieert tussen de 10 en 15 minuten. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hayden Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hayden Automotive. Autohart van Nederland. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Onze showrooms zijn tweede paasdag open. Check de beste autodeals op haydenautomotive.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaren Nederland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Het is alweer de laatste maandag van de maand. Zo snel gaat dat, jongens. Wat voor muzikale hoogtepunten bracht deze grauwe, grijze maand maart ons? Nou, Sharon den Adel van metalband Within Temptation tipt haar persoonlijke favorieten. En dat doet ze in onze rubriek Vers Vinyl. Maar nu eerst dubieuze banden. De Nieuwsbv. Want een lobbygroep van de Europartij van de ChristenUnie heeft banden met haatgroepen, Poetin-aanhangers en zelfs Koekoeksklanleden. Dat blijkt uit 4000 gelekte e-mails die journalisten van Investigo onderzochten. Het artikel is vandaag verschenen bij de Groene Amsterdammer. En bij mij is aangeschoven journalist Marieke Rotman. Goedemiddag, Marieke. Goedemiddag. Je onderzocht dit samen met Romy van den Burg en Allard van der Woude. Hoe kwamen jullie dit op het spoor? Ja, het is eigenlijk 3 jaar geleden hebben wij samen met ook nog 2 andere collega's al een groot stuk gemaakt over de anti-abortuslobby in Nederland. Dus toen hebben we ons meer op het nationale verhaal gefocust. En eigenlijk kwamen we dat Agenda Europe en die Europartij van de ChristenUnie kwamen we toen ook al zijdelings tegen. En we zijn dat blijven volgen. En nu hebben we toegang gekregen tot een lek van ongeveer 4000 mails uit die lobbygroep, waarbij we dus eigenlijk een inkijkje kregen in wat daar nou in gebeurt. Je zegt Agenda Europe, wat is dat voor groep? Ja, het is eigenlijk een Europees of internationale, er zitten ook Amerikaanse leden in bijvoorbeeld, lobbygroep, waarin eigenlijk allemaal mensen uit allerlei hoeken samenkomen om zich in te zetten tegen abortus, tegen LHBTI-rechten, tegen het homohuwelijk, tegen euthanasie. En daarin wisselen ze strategieën uit. Ze geven elkaar juridische adviezen. Ze organiseren evenementen waar ze samenkomen. En we hebben eigenlijk een inkijk gekregen in de mailbox van die lobbygroep. Ja. Toen je zei uit allerlei hoeken, toen zag ik eventjes je een beetje zo met je hoofd knikken van wat voor hoeken zijn dat? Ja, dat was heel interessant om te zien, denk ik, aan dit lek. We zien politici, onder andere dus van de Europartij van de ChristenUnie, maar ook bijvoorbeeld uit Oostenrijk. Maar we zien ook vertegenwoordigers van organisaties die bijvoorbeeld in Amerika als hate group zijn aangemerkt. Dus als mensen die haat verspreiden tegen bijvoorbeeld de LHBTI-gemeenschap. We zien mensen die gerelateerd zijn via de media waar ze voor werken aan Ku Klux Klanleden, zoals je al zei. En we zien mensen uit Rusland die banden hebben met het regime van Poetin en ook pro-Russische standpunten in de groep kunnen verspreiden. Aha. En Agenda Europe had dus contacten met deze mensen. Op wat voor manier? Ja, het is eigenlijk Agenda Europe is eigenlijk een groep waarin al deze mensen samenkomen. Oké. Okay. Ja, ja. En hoe gaat dat contact? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, we hebben dus een inkijk gekregen in de mailbox tussen 2013 en 2019. Daarna is het overgegaan in een andere groep. En je ziet eigenlijk dat daar gemaild wordt soms de hele dag door over van alles en nog wat. Het kan zijn dat iemand vraagt, hey, ik heb een discussie met deze mensen die pro-abortus zijn. Wat kan ik tegen hen zeggen? Of ik wil een policy paper daarover schrijven. Of er is nieuwe wetgeving in mijn land en misschien moeten jullie eens kijken of je ook zoiets in je eigen land kan bewerkstelligen, want dat is goed voor onze zaak. Dus worden eigenlijk op allerlei manieren wordt strategie besproken. Ja, in jullie artikel komt ook het term Russische soft power voorbij. Wat is dat? Ja, dat is een van de dingen die we dus zien, is dat er een aantal Russische en Poetin geaffilieerden in die groep zitten. Mm-hmm. En zij komen vaak in discussies. Het gaat bijvoorbeeld, een van de discussies die gevoerd wordt in die groep is als we in Nederland het Oekraïne-referendum hebben gehad, waarin we stemden over willen we meer zakelijke samenwerking met Oekraïne. En dat werd toen besproken in die groep van, is dit nou goed dat Nederland tegenstemt in een referendum daarover of niet? Is dat goed voor onze waarden? Mm-hmm. Want stel dat we als Nederland ons meer gaan affileren met Oekraïne. Dan waren sommige mensen uit die groep waren bang dat er dan ook in Oekraïne meer pro-LHBTI-waarden en pro-abortus-waarden door ons opgelegd zouden worden. En wat je ziet is dat mensen die geleerd zijn aan bijvoorbeeld Russische oligarchen of Russische staatsmedia, dat zij eigenlijk in die discussie springen en zeggen, ja, dit is inderdaad heel erg goed als Nederland zich daar niet mee gaat affileren, eigenlijk vanuit een Russische blik. Maar ze proberen dan die gemeenschappelijke waarden te gebruiken om te benadrukken van wij moeten samen allianties aangaan. En we spraken daar onderzoekers over die zich specialiseren in zeg maar strategieën vanuit Rusland om invloed in het buitenland uit te oefenen. Mm-hmm. En die zeiden, ja, dit is heel erg een voorbeeld van Russische soft power. Daarmee bedoelde die, dit is een manier voor Rusland om toch samenwerking te zoeken in het buitenland. Zonder dat het hoeft te gaan over welke politieke keuzes maakt Rusland of wat voor regime is daar, want dat snappen ze wel, dat ze daar niet echt de handen voor op elkaar krijgen. Nee. Maar in plaats daarvan zich te richten op, we hebben gemeenschappelijke waarden, dat zijn die christelijke waarden, en daar moeten we ons samen voor inzetten. Ah zo. Nou heeft Agenda Europe ook allerlei bijeenkomsten, en uit jullie artikel blijkt dat daar ook dat mogelijk wordt gemaakt, onder andere met Europese subsidies. Ja. Waarom is dat bezwaarlijk? Ja, daar komt die Europartij van de ChristenUnie om de hoek kijken. Mm-hmm. De ChristenUnie is aangesloten bij de ECPM. Dat is een Europese christelijke partij. Het is een hele opvallende partij, want we spraken hier politicologen over en die zeiden, ik heb daar eigenlijk nog nooit van gehoord, terwijl ik dacht dat ik alle partijen toch al kenden in Europa. Ze hebben geen eigen fractie. Ze doen eigenlijk heel weinig op politiek vlak. Ze zijn de kleinste partij. Maar ze krijgen wel Europese subsidie als politieke partij. Die subsidie is bedoeld om politiek te bedrijven. Ja. En om de standpunten van burgers in de Europese politiek te vertegenwoordigen. Maar wat deze partij heeft gedaan, die was dus hun directeur European Affairs, was onder andere actief onderdeel van die Agenda Europe groep. En die hebben bijvoorbeeld de Europese subsidie gebruikt om ook evenementen van die Agenda Europe groep, waar dus al die mensen samenkomen, te financieren. Ja. En daarvan hebben ze nu ook gezegd, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen. Ja. Is dit ook de reden waarom jullie dit willen blootleggen? Of waren er andere redenen nog? Dit is een belangrijke reden. Ik denk dat dit een kant is waar de ChristenUnie is in Europa, dus actief bij deze partij. Ik denk dat dat een kant is van de ChristenUnie die we in Nederland niet zo kennen. Daar heeft de ChristenUnie zich de afgelopen jaren toch best wel progressief gepresenteerd. En dit is eigenlijk een heel ander geluid wat ze daar laten horen. Mm-hmm. En ja, dat gebruik van die subsidie, dat mag, dat is gewoon eigenlijk niet de bedoeling. Dat zeggen ze zelf ook. Maar ik denk dat het ook belangrijk is, omdat dit iets is wat normaal gesproken heel erg onder de radar blijft. Het was een geheime groep, je kon daar niet zomaar in. Niemand weet wat daar gebeurt. Maar er gebeurt wel van alles. En er wordt wel allerlei strategie bepaald die we vervolgens ook weer terugzien. Ik denk dat het belangrijk is om dat ook bloot te leggen. Ja, en was de ChristenUnie hier zelf ook van op de hoogte? Dat weten we niet helemaal. We hebben ze natuurlijk om een reactie gevraagd. En zij leggen het toch wel erg bij die Europese partij. Ja. Ook al hebben ze een gezamenlijke reactie gestuurd. Ze hebben deels aangegeven dat ze er niet van op de hoogte waren. En deels dat ze er inderdaad bij betrokken waren. En dat ze zich daar ook nu wel van distancieren. En zeker ook vanuit de racistische en toch homofobe en xenofobe uitingen die zijn gedaan in die groep. Ja, en wij hebben ze uiteraard ook om een reactie gevraagd. Hè? Misschien dat er toch meer naar boven komt nu ze het artikel ook hebben gelezen. En zij inderdaad, ze zeggen, we distancieren ons ervan. Het gaat maar om een medewerker die op persoonlijk titel contact heeft gezocht. Dat is wat zij zeggen. Het is niet namens de ChristenUnie gegaan. En ook zegt de partij zich dus te distancieren van mails of andere uitingen die gericht zijn op haat jegens LHBTI-mensen of pro-Poetin uitlating. Marieke, is dit hoe het werkt? Kan een partij zich er zo van distancieren door te zeggen, ja, maar dit ligt in handen van één individu. Dat is een persoonlijke titel, niet namens ons. Ja, je hebt natuurlijk als politieke partij nooit helemaal invloed op wat al je individuele leden inderdaad zeggen. Maar ik denk dat in dit geval sowieso klopt het niet. We hebben meerdere, dat hebben ze ook voorgelegd, meerdere mensen die actief waren bij die Europartij hebben gevonden in die mailbox. Dus het is er meer dan één. Het klopt wel dat eigenlijk het alleractiefste lid, dat is één persoon en dat is die Leo van Doesburg. Dat is de oud-directeur European Affairs van de ECPM. En hij speelt eigenlijk een superbelangrijke rol en hij brengt ook veel van de ECPM bij Agenda Europe en andersom. Mensen van ECPM die in die groep zitten ondertekenen ook met hun handtekening van de ECPM. Plus, kijk, je distancieren van de uitlatingen van een aantal leden is één ding. Maar nogmaals, ze hebben die Europartij SPM heeft dit ook financieel ondersteund. Dus daar kan je volgens mij als partij toch niet helemaal van distancieren. Nee, en kun je wel vat hebben als partij? Hè? Want je zegt al, ja, als één individu dat vindt in zijn persoonlijke leven, ja, daar kun je niet altijd vat om hebben. Maar had de ChristenUnie hier wel vat op kunnen hebben? Hè? Waar leden allemaal mee in zee gaan, waar ze mee bezig zijn? Je hebt als Europese partij volgens mij wel vat op waar je geld aan uitgeeft. Dus dat sowieso. Had wel gekund dus. Dat had de ECPM, en dat geeft ze ook toe achteraf, anders kunnen en moeten doen. Ja. Dat volgens mij is dat iets waar je gewoon controle over hebt. Marieke, nou zei je net, er zaten nog meer namen, hè, ook in die maillijst. Een van de namen die ook voorbij komt in die maillijst is de naam Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Nou weten we, mailadressen van Kamerleden zijn openbaar. Dus iedereen kan daar gewoon mee aan de haal gaan. In hoeverre was Don Ceder hier dan bij betrokken? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, dit was niet een maillijst waar je zomaar opgezet kon worden. Je moest echt toestemming vragen of toegang vragen en die dan ook krijgen. Hij zegt zelf inderdaad, ja, mijn mailadres is daar ooit op terechtgekomen. En ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel aandacht aan besteed of mee te maken gehad. Ja, het gaat wel om 4000 mails. Dus ik vraag me wel af in hoeverre dat niet opvalt als dat in je mailbox komt. Maar goed, dat is wat hij erover zegt. En dat hij er dus ook niet echt actief in is geweest. Dat klopt overigens ook wat we zien in de mails. We zien hem geen mails versturen of bepaalde dingen doen. We zien bijvoorbeeld wel, en dat hebben we hem ook voorgelegd, dat in Nederland is in 2018 de wet gewijzigd zodat je doodgeboren kinderen in het BRP, in basisregistratie personen, kan inschrijven. En eigenlijk is die wet al vrij snel gebruikt door Don Ceder om ook geaborteerde foetussen in het BRP te kunnen inschrijven, zodat zij dus als persoon geregistreerd staan. Dat is voor vanuit christelijke waarden en ook vanuit de anti-abortuslobby een belangrijk strategisch punt, denk ik. Want dan kan je gaan verdedigen, dit kind staat geregistreerd als persoon. En dat is een stukje wetgeving wat we eigenlijk op die manier ook terug hebben gezien in die mailbox eerder al, waarvan mensen zeiden, hey, we hebben bijvoorbeeld dit in Oostenrijk nu ingevoerd. Ik zou eens kijken of jullie dat in jullie landen ook kunnen invoeren. Maar wacht even, concludeer je dan op basis hiervan dat hij ook gebruik zou hebben gemaakt van de informatie die daar voorbij is gekomen? Nou, dat was wel een vraag die het bij ons opriep, denk ik, omdat het zo erg op elkaar leek. Dus we hebben ook gevraagd van, is dit de inspiratie geweest voor die wetgeving? Maar daarvan heeft hij gezegd, dit is gewoon iets, een wens die voortkwam uit de Nederlandse samenleving. En ik heb me daar toen als advocaat voor ingezet. Aha. Ja. Nou hebben we natuurlijk ook reactie bij Don Ceder gehad. Hij zegt dat hij het burgerinitiatief One of Us kent en denkt op die manier op de maillijst terecht zijn gekomen. Aan dat burgerinitiatief zijn schijnbaar allerlei organisaties verbonden die het steunen, maar hij kent niet al die organisaties die eraan verbonden zijn. Laat staan de geldstromen. Wat vind je van deze reactie? Want het klinkt plausibel, zou ik zeggen. Ja, nou ja, goed. Het gesprek met hem, daarin stopt hier voor ons denk ik ook een beetje, want we hadden hem graag nog meer gevraagd over de inhoud van die groep en hoe die daar dan bij betrokken is gekomen. Maar daar hebben we inhoudelijk op de groep hebben we ook geen reactie gehad van hem. We hebben ook deze reactie gehad. Dus ja, dit is wat hij erover zegt en ja, daar moeten wij het ook mee doen. Ja, ja. Wat moet je eigenlijk als partij, hè? Als dit soort subgroepen zich aan jou verbinden, of als er leden binnen jouw partij zich aan dit soort subgroepen verbinden? Wat moet je daarmee? Ik denk dat het wel verstandig is om als partij, zou ik zeggen, te bepalen van wat zijn je standpunten daarover en met wie laat je je in of met wie laten je leden je in en waar geef je je geld aan. Ja, en als je op een gegeven moment ziet van dat hebben leden ook overigens gezegd die in de Internet naar Europe groep zaten. Die zeiden, dit werd wel steeds extremer. En daar wilde ik me wel op een gegeven moment niet meer mee affiliëren. En ik denk dat je dat als partij ook heel voorzichtig en zorgvuldig moet doen. En daar ook moet consequenties aan moet verbinden als je het eigenlijk niet meer mee eens bent. Dankjewel, onderzoeksjournalist van Investico, Marieke Rotman. Today was the day that I put everything in perspective. I fell asleep, but when I woke up, everything changed and the skies turned off. But that was before. That was before. Came along and it turned me on with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Today is the day that I do that's alright. Who needs a ride that's taking too long? That was before. That was before. Came along and he played me a song with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah. Sam Means met Yeah Yeah. De Nieuwsbv. In de Franse sportwereld is ophef ontstaan. De Franse jeugdinternational Mahamadou Diawara die heeft de nationale ploeg verlaten omdat hij niet mee mocht doen aan de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler de la récente controverse qui a éclaté en France autour de la pratique du football pendant le Ramadan. La Fédération française de football a récemment décidé d'interdire la pratique du jeûne pendant les matchs. Une décision qui a suscité des réactions diverses au sein de la communauté sportive et religieuse. Ja, wat er precies aan de hand is, bespreek met sportjournalist Noordin Goudani. Goedemiddag, Noordin. Goedemiddag. De Franse Bond verbiedt de spelers om mee te doen aan de Ramadan. Waarom doen ze dat? Ja, dat is een terechte vraag. Waarom ze doen ze dat? Ik heb het gevoel dat ze op een of andere manier in Frankrijk die seculiere staat willen handhaven in de zin van alles neutraal houden. Hm. Maar dat ze daar echt ontzettend in doorschieten. Het is bizar natuurlijk dat topsporters hun geloof niet mogen beleiden. En als dat nou zou betekenen omdat ze gewoon minder presteren of omdat het ongezond zou zijn, dan zou je nog zeggen, oké, ze hebben een punt. Maar dat is allerminst waar natuurlijk. Is dat wetenschappelijk sowieso niet bewezen. Sterker nog, heel veel voetballers die ik spreek, die zeggen juist, en ik refereer het zelf als om te voetballer ook, maar als jij vast, dan heb je een bepaalde mentale kracht. En het is niet zo dat wij hier in Qatar leven of zo, waar het 45 graden is en dat je pas om 10 uur mag eten. Ik bedoel, het is hier gewoon allemaal redelijk te doen met het weer en het klimaat. Dus je hebt er eigenlijk helemaal geen last van. Het is een bepaalde... Ja, ze zijn echt doorgeschoten als het gaat om die anti-islam agenda. Ja, je zag het natuurlijk ook al op scholen, hè? Bepaalde jurken mochten niet meer gedragen worden. Ja, verbod ABS. Op hoofddoeken. Toch? En nu dus ook dat verbod bij spelers om mee te doen aan de Ramadan. Maar eventjes, Noorden, voor mijn verbeelding ook. Hoe merk je eigenlijk dat een speler aan Ramadan doet? Ja, niet. Het is niet. Ik bedoel, toch? Het is niet aan mij. Ja, je ziet het misschien dat ik niet eet. Maar het is niet zo dat je me altijd ziet eten. Dus ja, dat merk je niet. En alleen, kijk, ze moeten zich nu melden natuurlijk bij de bond. En dan hebben ze een hele week trainingsschema. Mm. En dan heb je in de middag een lunch en dat soort dingen. Ja, kijk, normaal, elk normaal logische trainer... Die heeft respect voor het geloof van een speler. En die laat zo'n speler vrij. En ik bedoel, natuurlijk trainen, prima. Mm-hmm. Als je nog zelfs doordenkt, want het gebeurt in Nederland. Trainers die ik dan heb gesproken, die hebben een aangepast trainingsschema. Als ze normaal gesproken twee keer zouden trainen, dan mochten dan de vaste jongens één keer trainen. Maar dan hebben we het echt over de maanden mei. Ja, precies. Wanneer het echt warm is. Ja. Maar nu... Ja, nu zou je het niet zo snel merken als iemand aan een Ramadan doet. Nee, behalve dan als het vaste onderbroken moet worden, toch? Je hebt iftar, het onderbroken worden. Ja. Dan moet je even erbij stilstaan, een glaasje water, een dadel eten. Ja. Ja, dat kan dan niet, toch, tijdens een wedstrijd? Ofwel, doen we dat hier in Nederland wel? In Nederland wel. Ik bedoel, Engeland ook, in Duitsland ook. Ja? Dat zijn gewoon vooruitstrevende landen. Vorig jaar is dat in Nederland ingegaan. Hmm. Heeft de KNVB gewoon afgesproken met scheidsrechters. Nou jongens, als het tijd is om te eten, onderbreek die wedstrijd even een paar minuten. Dan zag je die jongens, die gingen van het veld af, pakte snel even een energiedrankje, een dadeltje en nog wat en klaar. En gingen weer verder voetballen. Dus het kan wel. Het kan zeker. In het verleden moesten spelers, teamgenoten, een blessure faken. Om die jongens tijd te geven om wat snel te eten. Dat hoeft nou niet meer. Lijkt me ook helemaal niks. Nee, precies, een blessure fake om snel eventjes je iftar te doen. Ja, dat is vroeger gedaan. Ja. Nou ja, goed, dat zijn misschien wel de taferelen waar ze in Frankrijk naartoe gaan. Want dit is dus op dit moment besloten. Hè, maar het opvallende aan dit verbod is dat het alleen geldt voor de jeugdploeg. Waarom hebben ze in Frankrijk alleen maar voor de jeugdploeg gekozen om daar dat verbod op Ramadan in te voeren? Nou, ik ben daar even ingedoken omdat er eigenlijk wisselende berichten naar voren worden gebracht. Enerzijds zeggen ze, het gaat alleen voor de jeugdploegen. Ik heb nu een reactie van de bondsvoorzitter. En die zegt eigenlijk, dat is ook zo grappig, die zegt eigenlijk van, wij hebben hier de regel bij de Franse bond dat je niet mag vasten. En omdat het een regel is, een officiële regel is, kan de moslim daar niks aan doen. En zou hij volgens de islam dus niet hoeven te vasten. Wat ik zo bijzonder vind, is dat dus mensen gewoon op een soort van geleerde stoel gaan zitten. En zelf gaan bepalen even wat het geloof inhoudt. Ja, ja. Maar goed, het geldt dus alleen maar voor de jeugdploegen. En niet voor bijvoorbeeld het nationaal elftal of de grote elftallen. Toch in Frankrijk? Nee, tot op heden is daar nog niks over uitgebracht. Het zou mij verbazen dat Dembele is een grote speler. Ja. Het zou mij verbazen dat hij niet gaat vasten omdat de Franse bond dat wil. Zo'n type speler is dat absoluut niet. Ja, dus dat zal nog wel wat gevolgen hebben als het daarin zou worden gevoerd. En dat is misschien ook wel de reden dat ze het daar niet doorvoeren, omdat je dan echt een probleem hebt. Ja, tuurlijk. Wat zijn nu de gevolgen van dit soort strenge regels, denk je? Nou, kijk, die waren bijvoorbeeld, is een talentvolle jongen. 19 jaar heeft al 11 wedstrijden gespeeld bij Olympique Lyon. En hij is nu vertrokken. Dus dat wordt een grote speler. Maar dat is ook een Malinese jongen. Nou, ik garandeer jou dat hij nu voor Mali gaat voetballen. En ik denk als Frankrijk zo door blijft gaan, dat steeds meer jongens voor het land gaan kiezen waar hun ouders vandaan komen. Nou, die zien we dus nooit meer terug als het wat Frankrijk betreft. Noordin Goudani, dank je wel voor dit gesprek. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. 17 jaar na de ophef over een tentoonstelling in het Groninger Museum is er opnieuw een tentoonstelling van het werk Andres Serrano in dezelfde stad. Trump and America, zo heet de tentoonstelling nu. En Laila Frank die vertelt er zometeen alles over. In 1997 ging de ophef vooral over de posters die in de stad zouden worden opgehangen. Ja, wat kon je op die posters zien? Nou, een vrouw die in de mond van een man plaste. Coat en de Bie vonden dat wel inspirerend. Het puur zintuigelijk genot dat dit tableau in mij genereerde, dank ik aan het Groninger Museum en de kunstenaar Cyrano, hè Thea. Toen heb ik Thea gevraagd mij oraal met haar eau de nuit te befonteineren. Maar helaas heeft zij deze urinale geste als zijnde te pervers afgewezen. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal bij monden van Dorold Megens. Advocaat Gerald Rutoff wordt 6 weken geschorst voor het lekken van informatie. Volgens de Raad van Discipline heeft hij met anderen gesproken over een in beslag genomen bedrag van een cliënt. Maar hij had het helemaal niet over die zaak mogen hebben. In Frankrijk is het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste niveau. Aanleiding is de aanslag van vrijdag in Moskou. Door het dreigingsniveau te verhogen kunnen in Frankrijk extra maatregelen worden genomen, zoals het preventief fouilleren bij grote evenementen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de dood van 2 medewerkers op een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn. Vorige week was er een ongeluk in de machinekamer van de Nieuw Amsterdam. Daarbij kwamen 2 medewerkers om het leven. En Teun Koopmeiners heeft zich afgemeld voor de interland van Oranje morgen tegen Duitsland. De middenvelder raakte vrijdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Schotland. En bondscoach Koeman roept geen vervanger op. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Masi Houtak. Er is een Rotterdammer heen gegaan. Dennis Bouwman, beter bekend als rapper Def Rhymes, is op 53-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen. Met zijn talloze hits zoals Doekoe, Schudden, Puff en De Bom zet hij begin jaren 2000 Nederland letterlijk en figuurlijk op zijn kop. Hij maakte feestnummers waar jong en oud massaal op danste. Hij bedacht vol humor nieuwe uitdrukkingen en woorden die we overnamen. Hij hield Nederland een spiegel voor met de lenzen van zijn karakteristieke skibril. En hij bezorgde miljoenen mensen dagelijks een lach op het gezicht. Het was rond dezelfde begin jaren 2000 dat ik verliefd werd op Nederlandstalige muziek en daardoor ook een beetje op Nederland. En dat kwam door deze tekst van Def Rhymes. Tot de grond, schudden met die kont, van links naar rechts. Nee, het is niet erg. Kom op, doe het. Ik was 8 jaar, nog niet zo lang in Nederland en ik sprak de taal niet goed. Maar ik leerde dankzij DefRhymes meteen dat er in dit land flink tot de grond werd gezakt, konten werden geschud en dat was niet erg. En dat als je er heerlijk uitzag, je de kans liep opgegeten te worden net als fruit. Hij bracht een van de beste Nederlandstalige albums aller tijden uit, genaamd De Allergoeiste. Het was de beste inburgeringscursus die ik kon wensen als nieuwe Nederlander. Vooral de nummers Roddelen waren legendarisch, waar geen enkele groep Nederlanders bespaard bleef. Ik leerde via zijn humoristische skits over de multiculturele samenleving en over grote steden met de daarbij behorende smeltkroes van taal, muziek en eten. Ik leerde over het monoculturele, hopeloos saaie leven in de provincie. Ik leerde dialecten, spreekwoorden en uitdrukkingen die meer zeggen over een land dan welke handleiding ook. En toen in die tijd bij ons in Osdorp een nieuw park werd geopend, kwam DefRhymes optreden. Dat was een van de eerste keren dat ik überhaupt een live optreden zag en meteen kennis maakte met hoog niveau vakmanschap op het podium. Een paar jongeren vonden het nodig om tomaten te gooien naar de rapper die hun zusjes liet zakken tot de grond. En wat deed DefRhymes? Die ving elke tomaat met zijn handen op en at ze op. En sprak tot de kinderen: "Oeh, tomaten, wat zijn jullie gezond, lieve kindjes. Ik ben trots op jullie. Blijf maar gooien." Ze hielden meteen op en dropen af. Naast inburger in Nederland leerde hij mij dus een andere wijze les. When life throws tomatoes at you, you catch it and eat it. DefRhymes was werkelijk de allergoeiste. Met zijn overlijden verliest Nederland een grote entertainer. Laten we allemaal in zijn nagedachtenis dan ook extra stilstaan bij en aandacht schenken aan de dingen waar we dankbaar voor zijn en de dingen waar we te vanzelfsprekend mee omgaan. Laten we liever en aardiger zijn voor elkaar. In deze tijd klinkt het misschien radicaal, maar probeer zelf meer te lachen en laat anderen ook wat vaker lachen voordat de bom valt. Pijn, geen gein, wat ik bij jou bewustzijn. Ik lijm, wekke MC die nep zijn. Berijm, gekke MC die gek zijn. Beschijn, beschijn als venijn. Verdwijn, net als een rookgordijn. Echt fijn, haha, om def te zijn. Echt fijn, fijn om te gek te zijn. Ik ben de baas. Want ik kom er toch wel van. Het geeft niet of je rent. Ik heb jou nooit gekend. Hoe weten wie jij bent? Hoe weten wie jij bent? Allerbeste platen die in deze maand zijn uitgebracht. En daarvoor zijn aangeschoven Wilco de Bruin, eigenaar van platenzaak Varia World. En zangeres van de metalband Within Temptation, Sharon den Adel. Welkom. Sharon, jouw band is dit jaar de ambassadeur van Record Day, Store Day. 20 april is dat. Ja, klopt. Wat betekent dat eigenlijk voor jou om ambassadeur van deze dag te zijn? Nou, ik vind het heel mooi, want ik ben opgegroeid met vinyl, cassettes. Een beetje back to the roots, op deze manier. En dan daar ambassadeur voor te mogen zijn is een groot compliment. Oké, dat betekent dus dat jij wel een kast vol vinyl hebt thuis. Nou, of niet? Ik ben vrij laat begonnen, maar ik heb inmiddels al heel veel van mijn ouders gekregen. En zelf gespaard, terwijl ik onderweg was in het buitenland soms. En noem eens wat titels. Oh, nou ja, wat heb je ertussen staan? Ik ben begonnen ooit met het eerste concept met mijn vader, The River, van Bruce Springsteen. En dat is dat is voor mij wel een van mijn lievelingsplaten. Omdat gewoon heel veel herinneringen omvat. Ja, heerlijk hè, als je zo'n kast hebt. Wilco, jij bent eigenaar van platenzaak Varia World. Naast Zwolle en Deventer open jullie binnenkort ook een zaak in Utrecht. Gaat lekker dus, hè, de zaken. Klopt, ja. Toch? Ja. Wat is er nou zo leuk aan het hebben van een platenzaak? De armoede. Ja, de armoede. Je opent net een derde zaak en je zegt armoede. Is dat echt zo? Nou, het is heel hard werken voor weinig geld. Oh. Maar dat maakt het ontzettend leuk. Je bent altijd met muziek bezig. Je bent platen van Within Temptation in je bak staan. Jee. Je kunt, je kunt alles lekker draaien. En met muziek en met muziekliefhebbers. Dat is gewoon een hele mooie vibe samen. Ja. En over de muziekliefhebbers gesproken. Je organiseert ook platenbeurzen. Ja. Daar sta je. Is er een verschil tussen platenbeurzen en jouw platenzaak? Is de sfeer anders op een platenbeurs? Het is anders in de zin van, in de platenwinkel heb je één assortiment. En op een platenbeurs heb je zeg maar zoveel platenwinkeltjes bij elkaar. Ja. Dat je echt van techno naar trends, naar in ieder geval naar heavy metal. En dan weer naar een country stand kan lopen. Allerlei genres bij elkaar. Goed, van allerlei genres bij elkaar gesproken. We gaan het vandaag ook gewoon doen, vers vinyl. En ik heb al begrepen dat we van genre naar genre gaan. Want Sharon, wat heb je voor ons meegenomen? Nou, ik ben dus een enorme Nothing But Thieves fan. Mm-hmm. En we moesten iets kiezen vanuit de release 1 maart. Dus ja. En toevallig stond er iets van hun tussen. En ik heb gekozen voor het nummer Time, Faith, Karma, God. Faith, Karma, God, Nothing But Thieves dus. Wilco, wat vind jij hiervan? Ja, ook lekker. Ja. Oké, goed. Ik moest er heel even aan wennen. Ik vond de overgang eventjes heftig. Of in ieder geval heftig. Ik denk, oké, lange aanlopen hebben ze niet. Nee, dat is waar. Maar het is meer, dit doet me denken aan ze doen een soort van eigenlijk, het is gewoon popmuziek met een rockrandje. En het is gewoon lekker om naar te luisteren. En hij kan zo mooi zingen. Hij heeft ook zo'n mooie stem. Ja, wat maakt de stem, hoe heet hij? Connor, wat maakt zijn stem zo mooi? Ja, nou, het is heel emotioneel, vind ik. En ik weet niet of het nummer Sorry kent. Dat is een van de grotere nummers van hun. Dat vind ik gewoon echt prachtig. Ik drijf gewoon weg naar een andere wereld. Ja. Hij kan zo mooi zingen. Hij heeft zo'n mooie stem. Dus zeker de moeite waard om verder, als je er nooit van gehoord hebt of er geen kennis van hebt. Ik denk dat stiekem dat je ze wel kent, maar dat je niet wist dat het van hun was. Ah, oké. Ik ga hier onderzoek naar doen. Wilco, we gaan naar jouw muziekselectie. Je hebt zelfs een primeur meegenomen, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Komend weekend. Dus het is eigenlijk Secret, maar de Secret Sisters. De Secret Sisters, oké. Ever since the garden, we ain't meant to be alone. So come, let me claim you. Let me make you my nadelen natuurlijk van jouw selectie, Sharon. Want ik begrijp hem. Maar hier kom ik eventjes lekker tot rust en denk ik, ja man, dit is echt wat je door de week ook gewoon lekker draait onderweg naar je werk. Wat maakt dit volgens jou zo goed, Wilco? Nou, het is country, maar het is ook heel toegankelijk. En mensen vinden dit gewoon prachtig. Maar dit is een luisterplaat. Dit moet je horen en dan zeg je, wat is dit mooi zeg. Ja. Mensen kennen het niet. En dan moet je eigenlijk, dat is een platenzaak voor. Ze leren de ontdekken. Ja, precies. Je moet het niet te lang draaien, want dan val je wel in slaap. Ben ik bang, of niet? Ja, maar dan heb je mijn volgende tip nog niet gehoord. Oké, nou volgende dat we daar naartoe gaan. Sharon, jij hebt vast ook iets wat ons wakker kan schudden. Ik heb Nothing More gekozen. Ja. En het heet If It Doesn't Hurt. En ja, ik ben ook wel een beetje een tekstnerd, moet ik zeggen. En nou ja, weet je, als liefde geen pijn doet, wat stelt het dan voor? En daar gaat het nummer over. En dat vond ik gewoon wel, daar denk je heel vaak mensen niet over na. Als iemand komt te overlijden, doet zoveel pijn, omdat je zoveel van iemand gehouden hebt, bij wijze van spreken. En ik vond de tekst gewoon prachtig. Dus maar het is wel wat steviger liedje, dus. Oké, nou hou je vast. If It Doesn't Hurt. Maar dit vind ik heerlijk ook. Okay. Ja, gek hè? Maar dit is gewoon, misschien ben ik gewoon een simpele ziel. Ik denk van, dit is gewoon duidelijk. Ik weet waar we naartoe gaan. If It Doesn't Hurt. Ja man, ik denk iedereen die verliefd is geweest of verliefd is, dat hij dit zeker misschien wel ergens voelt, toch? Ja, en even wil uitschreeuwen. Dan is er een lekker liedje voor. Heerlijk. Wilco, wat heb jij nog meer? Want je zei, ik heb nog wel wat voor je in petto. Nou ja, Sharon, die schudt iedereen wakker en ik wieg iedereen in slaap. Thomas Dibdahl, prachtig album in in maat uitgekomen. En heel mooi. Mannen luisteren niet naar teksten, die horen de melodie. En echt een zondagochtendplaat. Ja. Lekker dromerig. Ja. Ik ben heel benieuwd, want daar hou ik ook van. Looking in life upside down, drawing on rules. Lines colored in between, graffiti boy and me. Looking in life upside down, drawing on lines colored in between graffiti boy and me. Graffiti boy. Dit is lekker als je in bad ligt. Glaasje wijn erbij. Haarsjes aan. Ja hoor. Ja toch? Ja, ik zie mezelf ook wel liggen. Ja hoor. Na een heftig concert. Eventjes bijkomen. Helemaal chillen. Ja, toch. Lekker. Lekker. Dit zijn nogal tips, jongens. Jullie hebben ons echt eventjes van hardcore wil ik het niet noemen, maar even lekker wakker geschud naar even lekker bijkomen. Allerlei mooie fragmenten. Sharon en Wilco, dank jullie wel voor jullie vers vinyl. De titels van het vers vinyl van de maand maart kun je dus allemaal vinden op onze socials. De Nieuwsbv. Grappig en zielig nieuws tegelijkertijd. Het viel op dat een olifantje in dierenpark Amersfoort zijn slurf bijna niet meer gebruikte. En wat bleek, het diertje had een stok van 75 centimeter in zijn slurf. Met een speciale operatie hebben ze die inmiddels gelukkig verwijderd en alles is weer goed met het olifantje. En toen ik dit nieuws hoorde, dacht ik, hey, dat is wel herkenbaar. Wie heeft er nou niet als kind iets in zijn neus gestopt wat er alleen maar met heel veel moeite uit kan komen? Oh, ik krijg iets moois toegeschoven. Dankjewel, Wilco. Mooie plaat. Ja, ik ben heel snel afgeleid. Dit gebeurde trouwens ook toen ik zelf een knikker ooit in mijn neus propte. Maar goed, ik ben niet de enige. Eddie Murphy die heeft ook zo'n verhaal. Alleen stopte hij het niet in zijn neus. Zijn moeder trof hem ooit aan in bad met een bebloed hoofd en action figure G.I. Joe in zijn achterste. Screaming mother ran in the bathroom. I was laying in the bottom of the water with blood gushing out my eye. And G.I. Joe up my ass. Er zijn meer performers die dit soort merkwaardige acties met hun ouders delen. Zanger Spinvis bijvoorbeeld, zijn avontuur hoor je zo meteen. En Hans Steeuwen, die deed iets met een mars. Ik zeg, mam, jij raadt nooit wat ik tussen mijn billetjes heb. Ja, ze zei, weet ik veel. En zei, ze begint te raden. Bounty. Nuts. M&M's. Ik zei, ik ga toch geen M&M's in mijn kont stappen, man. Denk eens na. Nou, zei ze, wat dan wel? Ik zeg, een Mars. Ze zei, nou jongen, als jij dat lekker vindt, moet je dat gewoon doen. Dat is mijn moeder. En een tiktak in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor ik vergeet Koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van staten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Ergens in de Beeldstraat waar ik toch niemand kende. Ja, nog alleen maar lijkt te dromen. Spinvis hoor je met Voor ik vergeet. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. 10 jaar geleden zorgde de Amerikaanse kunstenaar Andres Serrano met zijn tentoonstelling History of Sex in het Groninger Museum voor ophef. Op promotiemateriaal van de tentoonstelling was namelijk een vrouw te zien die in de mond van een man plast. Ik ben van mening dat het een pornografische poster is en die zou niet in deze goede stad moeten worden opgehangen. Het ging allemaal om de nieuwe poster van de Fanta-reclame. U ziet hem hier. De poster Leo's Fantasy is kwetsend en grievend. Toen heb ik Thea gevraagd mij oraal met haar eau de nuit te befonteineren. Maar helaas heeft zij deze urinale geste als zijnde te pervers afgewezen. Zijn zo'n jongen nou durven te zoenen, denk ik dan. Ja. Dat was 27 jaar geleden. En nu is Andres Serrano terug in Groningen met zijn expositie America and Trump. Wat kunnen we daarvan verwachten? Onze eigen Laila Frank die weet het, want zij is al in Groningen geweest om het allemaal te bekijken. Goedemiddag, Laila. Hey, Natasja. En wat vond je ervan? Erg de moeite waard. Het is een tentoonstelling. Ja, nou, je klinkt verbaasd. Maar het is een tentoonstelling in 3 delen. Een film, een foto tentoonstelling en een verzameling van allerlei Trump-paraphernalia. En het is gelukt, vind ik, om je toch weer op een andere manier naar Donald Trump te laten kijken. Dus alleen dat al maakt het de moeite waard. Oké, ja, ik was een beetje verbaasd vanwege die plasactie. Ik dacht, nou, daar, dat lijkt me niet heel aantrekkelijk. Even over Andres Serrano, hè, die dit soort kunst maakt. Wie is hij eigenlijk? Ja, gelauwerd Amerikaanse kunstenaar van dezelfde generatie als Donald Trump. Mm-hmm. Overigens ook opgegroeid in datzelfde New York als Donald Trump. En hij staat bekend als controversieel. En dat heeft vaak te maken met de onderwerpen die hij kiest. Dood, seks, geweld. Religie is echt een rode draad in zijn werk. Maar dat heeft ook te maken met de materialen die hij kiest. Dus urine, bloed, rauw vlees. En tegelijkertijd maakt hij ook hele prachtige, verstilde en menselijke portretten. Bijvoorbeeld van daklozen. Maar het is een bekende en invloedrijke kunstenaar, ook in de Verenigde Staten. Ja, en dus controversieel, wat we ook al eventjes in de introductie van dit onderwerp hoorden. In Nederland was dus ook een rel hierom, hè? Dat hoorden we al vanwege die poster van een vrouw die in de mond van een man plast. Hoe is dat afgelopen? Niet de plasactie, maar gewoon überhaupt die hele expositie? Nou, uiteindelijk werd er gedreigd met rechtszaken. Dus een conglomeraat van wat meer conservatieve bewegingen die vonden dat die poster verboden moet worden. Mm. Uiteindelijk heeft het Groninger Museum zelf die poster teruggetrokken. En er een enorm aantal bezoekers aan overgehouden. Meer dan 80.000. Dus uiteindelijk was het ook nog eens een goede PR. Maar de poster zelf heeft niet in het openbaar gehangen. Nou is de rode draad van zijn nieuwe expositie dus Donald Trump. Fascinatie van Serrano voor Trump begon al in 2004. Toen was Trump geen president, hè, nog. Waarom was Serrano toen al gefascineerd door Trump? Nou, die fascinatie is al eerder begonnen. Hij komt dus uit New York, net als Donald Trump, is ongeveer van dezelfde generatie. En hij zegt zelf, ja, Trump was eigenlijk onvermijdelijk. Iedereen in New York kende hem, je groeide op met hem. En in 2004 heeft hij een fotoserie gemaakt naar aanleiding van de aanslagen op 9/11, 11 september. Mm-hmm. Omdat hij eigenlijk de vijand, hè, want zo werd Amerika gezien door degene die de aanslag hebben gepleegd. Hij wilde de vijand in beeld brengen. En de vijand, ja, dat is eigenlijk iedereen. Dat zijn al die Amerikanen. Dus hij heeft een selectie gemaakt van Amerikanen, waaronder Donald Trump. Ja, en dat is echt een iconische foto geworden. Die ook onderdeel is van die tentoonstellingen overigens. Maar wat hij zegt, ook over die foto, maar over die tentoonstelling is, Trump is niet president geworden omdat hij een keer in 2016 begon met campagne voeren. Trump is in zekere zin onvermijdelijk in Amerika, omdat hij altijd overal aanwezig is geweest. Bijna onderdeel van het DNA. En daar zit zijn fascinatie ook. Mm-hmm. Nou, laten we even luisteren naar wat Serrano zelf zegt, hè, over zijn collectie met Trump-objecten. If there's anything that I wanted to say by this exhibition, is that Donald Trump did not become president because he started campaigning 2 or 3 years ago. He became president because he started campaigning on his own behalf from a very early age. Ja, precies wat jij dus eigenlijk ook al zegt, hè, Laila. Trump is al zijn hele leven bezig geweest met campagne voeren voor zichzelf. Het is een verkoper. Is dat ook het verhaal dat jij uit de tentoonstelling haalt tenslotte? Deels wel. Wat ik interessant vind aan die tentoonstelling, met name dan dat deel waar je rondloopt in 1000 objecten over en van Donald Trump, is dat je eigenlijk ervaart, bijna een fysieke ervaring hebt van wat het betekent om in zijn aanwezigheid te zijn, terwijl je het niet kan vermijden. Ja. Je vraagt er niet om, maar Donald Trump staat op gebouwen, op whisky of wodkaflessen, op posters, op t-shirts. Dus hij is overal aanwezig en dat is wel wat je heel erg voelt als je daar in die zaal rondloopt. Ja, want uiteindelijk zie je daar een duizelingwekkende collectie van meer dan 1000 Trump-objecten. Wat waren persoonlijk jouw favorieten? Nou, ik vond het wel heel leuk om de Trump sneakers te zien. De grote gouden Trump sneakers. Gouden inderdaad, ja. Ja, precies. Die hebben gewoon zo'n mooie sneakers. Die overigens ter waarde van een ton verzekerd zijn voor deze tentoonstelling. Wat natuurlijk al een shock is in zichzelf. Mm. Maar wat ik wel interessant vond, een van mijn favorieten, was de uitnodiging voor zijn 47e verjaardagsfeest. Waar hij opstaat met Marla Maples, destijds zijn vrouw, als een soort Tarzan en Jane in een beetje een jaren 50 Hollywood poster. En als je er naar kijkt, denk je, wat zie ik nou? Is dit nou een man met ongelooflijk veel zelfspot of iemand met een enorm ego? En het interessante is dat die vraag dus continu wordt opgeworpen. Sorry. En dat vond ik er heel interessant. En dat je toch in die tentoonstelling rondloopt en denkt, waar kijk ik nou naar en wie is Trump nou? Ik vind dat echt bijzonder inderdaad. Ik zit nu eventjes naar dat plaatje te kijken. Wat een Photoshop. Hey, ongelooflijk, ja, hè? Ja, ik vind het echt bijzonder. Vanavond mag je Serrano interviewen, hè, in de Bali. Wat wil je nou echt heel graag van hem weten? Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe hij als kunstenaar kijkt naar de tijd waarin we nu leven. Wat hij daarvan maakt. En ik ben natuurlijk ook gewoon benieuwd naar wat heeft hij nou geleerd over Donald Trump in deze tentoonstelling? En waarom als kunstenaar in een tijd waarin er al zoveel aandacht is voor Donald Trump, kies je ervoor om je aandacht op hem te focussen? Wat wil hij nou? Goeie vraag, inderdaad. Vanavond is het dus zover. Ben je een beetje zenuwachtig? Of valt dat wel mee bij jou altijd? Nee, ik heb er heel veel zin in. Ja, hè? Gezonde wedstrijdspanning en vooral zin. Heel goed, heel goed. Laila Frank, dankjewel voor dit gesprek. Vanavond om 8:00 is het dus zover. Dan wordt Andres Serrano dus geïnterviewd door Laila Frank in de Bali in Amsterdam. En de expositie America and Trump is nog tot november te zien in Forum Groningen. NPO Radio 1. Ik wil toch even beginnen met het vaststellen van dat dit geen 1 april grap is. Absoluut geen 1 april grap. Omdenken, doordenken en terugdenken. Zullen we afspreken dat als het wel zo is dat u mijn onderbroek opeet? Jurgen van den Berg vraagt door. Wordt er ook een beetje geflirt op de dansvloer eigenlijk? Of? Zeker. Als wel met Rob. Ja, met de DJ. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. En hou op met je zijne hoogheid, zei de prins. Vertel me even een paar smerige moppen, want daar heb ik eigenlijk veel meer behoefte aan. Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot €100 korting op sunweb.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Barst, een lekker begin van de dag. Maak een afspraak. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, stel je voor, je dochter is net het huis uit en je hebt nu heel veel ruimte over in jouw huis. Je kunt dan eindelijk die hobbykamer natuurlijk gaan inrichten. Maar je kunt ook de kamer aan iemand verhuren die door een echtscheiding of het verlies van een baan geen geschikte woonruimte kan vinden. En hoe is dat eigenlijk om een huis op zo'n manier te delen? Hoor je zo meteen? Nu eerst een oproep van kinderartsen aan ouders om hun kinderen te vaccineren. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Kinderartsen van 7 academische ziekenhuizen zeggen dat ze steeds meer leed voorbij zien komen. Ze roepen daarom ouders op hun kinderen te laten inenten. Vaccinaties zijn namelijk niet meer vanzelfsprekend, zeggen de dokters. Louis Bond van het UMC Utrecht, een van de artsen die zich daarover zorgen maakt. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Bond, na de alarmerende berichten van vorige week, deze oproep, is dat de reden? Ja, dat klopt. De kinderartsen hebben zich verzameld en vinden het moment daar om onze zorgen uit te spreken. We zien echt meer ernstig zieke kinderen op onze verpleegafdelingen. Heeft het te maken met meer gevallen van kinkhoest? Er worden vorige week 4 kinderen overleden. Mazelen, dat zijn zo'n beetje de belangrijkste redenen om hiermee te komen? Dat is juist. We zien echt heel veel kinkhoestgevallen. Ook ernstige kinkhoestgevallen. En inderdaad vorige week ook het bericht van een aantal dodelijke infecties. Waarbij je kunt zeggen dat de vaccinatie, de moeder die gevaccineerd kan worden en de kinderen die gevaccineerd worden, heel veel leed kunnen voorkomen. En dat geldt dus ook voor de mazelen. En we zijn bezorgd dat dit zich nog verder gaat uitbreiden. En dat we nog meer mazelenuitbraken ook zouden kunnen gaan zien in Nederland. Terwijl we in Nederland zo'n ontzettend mooi systeem hebben waarbij ontzettend veel ouders hun kinderen laten vaccineren. Eindhoven hoorden we vorige week een uitbraak. Hè? Zijn er meer gevallen bekend bij u? Nee, bij mij zijn geen andere uitbraken dan in Eindhoven bekend. Maar ik hou er rekening mee dat dat wel gaat gebeuren. We zitten echt onder een kritische grens voor de mazelenvaccinatie op sommige plekken in Nederland. En ouders op dit moment vinden het gewoon moeilijk om de goede informatie te krijgen. Dat kun je ook wel voorstellen in een samenleving waar ChatGPT en fake news en polarisatie. Het is gewoon ontzettend moeilijk om die informatie te krijgen als ouder. En iedere ouder wil het beste voor zijn eigen kind. Dat is geen enkele twijfel om tot een goed besluit te komen. U zegt het zit hem in de sociale media, het internet, waar ouders verkeerde informatie krijgen? Nou, we horen en we zien dat ouders gewoon moeite hebben om de goede informatie te halen. En daarom roepen wij ouders ook op om contact te zoeken met zorgprofessionals. Zoals kinderartsen, maar met... Ja, ze volgen dus het advies van de dokter niet op. Ik bedoel, daar kunnen ze toch informatie, betrouwbare informatie vandaan halen? Ja, daar roepen ze dan ook op om die informatie te halen. Niet alle ouders doen dat vanzelfsprekend, maar de jeugdgezondheidsartsen, de gynaecologen, de verloskundigen, de kinderartsen, die hebben die informatie op basis waarvan ouders dan hun eigen besluit kunnen nemen. En wij hopen dat veel kinderen beschermd kunnen worden door vaccinaties. En vandaar nu een gezamenlijke oproep van alle kinderartsen van 7 academische ziekenhuizen. Stel nou even, de vanuitgaande dat die oproep niet helemaal werkt. Wat zou er dan moeten gebeuren? Een verplichting? Nou, ik denk dat dit eigenlijk een vraag is die bij de politiek thuis hoort. Op dit moment zijn de academische ziekenhuizen en ook de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, alle 1600 kinderartsen in Nederland, hebben met elkaar gezegd, wij roepen ouders op, haal die informatie en neem een besluit, laat je kind vaccineren. En ik denk dit soort maatregelen waar u naar refereert, dat niet iets is wat nu op dit moment door ons beantwoord zou moeten worden. Nee, maar u persoonlijk, hoe denkt u daar zelf over? Nou, ik denk dat alle ouders het beste willen voor hun kind. En dat als we daaraan gaan twijfelen, dan gaan er dingen mis. En ik zie ontzettend veel ruimte en kans om op een positieve manier terug te grijpen naar de situatie van de afgelopen decennia, waarbij heel veel ouders vertrouwen hadden in vaccinaties. En dat is ook echt het bericht dat wij hier op dit moment nu willen uitstralen. Ja. En we willen wegblijven van politieke discussies die op dit moment gaan zijn, die we natuurlijk nauwgezet volgen. Want zo ernstig als het nu is, met bijvoorbeeld de kinkhoest, is het in decennia niet geweest. Ik las 1957 voor het laatst eigenlijk. Nou, u heeft gelijk dat er op dit moment een hoeveelheid kinkhoest wordt gezien die ik in ieder geval in mijn 25-jarige carrière nog niet ben tegengekomen. Dus ja, we zijn erg onder de indruk en echt ook bezorgd. Kunt u iets over aantallen vertellen? Hoeveel gevallen zijn er zo bekend? Nou, nee, die getallen die zijn mij nog niet bekend. We hebben gehoord dat er 4 kinderen zijn overleden. Maar voordat ik echt getallen kan gaan noemen, zou ik toch meer moeten weten. Ik heb wel her en der rondgevraagd, ook in ons eigen ziekenhuis. Maar de hoeveelheden die wij nu zien, die zijn echt onvoorstelbaar vergeleken met eerdere jaren. Maar ik zou graag een getal van keer 5 of zoiets noemen, maar dat kan ik niet. Nee. Maar dat het ernstig is, dat is duidelijk. En vandaar ook deze oproep van de 7 academische ziekenhuizen. Ja. Ik dank u wel dat u het bij ons heeft willen uitleggen. Louis Bond was dat van het UMC in Utrecht. Grote techbedrijven moeten vrezen voor nieuwe Europese miljardenboetes. De Europese Commissie heeft vanochtend aangekondigd dat er 5 grote onderzoeken komen naar het overtreden van nieuwe regels. Techredacteur Nando Kastelein. Nando, Europa probeert al een tijdje de macht van Apple, Google en Meta in te perken. Hoort dit onderzoek daar ook bij? Ja, je mag het in het verlengde zien van eerdere onderzoeken en ook eerdere miljardenboetes die de afgelopen jaren zijn opgelegd. Dit zijn de eerste onderzoeken onder een nieuwe wet, de zogeheten Digitale Marktenwet. En die wet moet de Europese Commissie nog meer slagkracht geven om dit aan te pakken. Het is bekendgemaakt vanochtend op een persconferentie door verantwoordelijk eurocommissaris Vestager. Wat zei ze over die onderzoeken? Ja, dat we dit heel serieus moeten nemen, dat het echt belangrijke zaken zijn en dat ze naar deze onderzoeken zijn begonnen, betekent niet dat de rest, want deze techbedrijven moeten voldoen aan een hele reeks aan nieuwe regels en dat de rest dus wel goed is, maar ja, zo gezegd, je moet ergens beginnen. En dat zijn dus deze 5 onderzoeken die ze vandaag hebben aangekondigd. Er zijn er eerder ook al boetes uitgedeeld, maar wat denk jij, lukt het Europa om uiteindelijk de macht van die techreuzen wat in te perken? Ja, dat is heel erg je perspectief wat je hebt. De techreuzen zelf die zeggen al jaren, jongens, er is niet zoveel aan de hand. We doen het goede voor de markt. En die zijn elke keer ook tegen grote boetes in beroep gegaan. Ja, de concurrenten, of die nou echt tevreden zijn met wat er tot nu toe is klaargespeeld, dat vind ik lastig om te zeggen. Er zijn niet echt hele grote veranderingen doorgevoerd. En vandaar ook dat Europa nu met die nieuwe wetgeving is gekomen, omdat er veel moet gebeuren. Nu komen er die onderzoeken. Hoe lang gaat dat duren, weet je dat? Ja, in ieder geval 12 maanden. Dat is de tijd die de commissie nu neemt om te kijken hoe het verder gaat. En ja, die miljardenboetes die spreken natuurlijk tot de verbeelding. Het kan echt om heel erg veel geld gaan. Maar voordat we daar zijn, zijn we echt nog heel veel stappen verder. Dus het kan wel een paar jaar duren voordat we daar zicht op hebben of die bedrijven daadwerkelijk om deze redenen een miljardenboete gaan krijgen. Nando Kastelein, dankjewel. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de dood van 2 medewerkers van een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn. Vorige week was er een ongeluk in de machinekamer van de Nieuw Amsterdam en daarbij kwamen 2 medewerkers om. Ondanks de gestegen prijzen hadden Nederlanders het afgelopen jaar meer te besteden dan het jaar ervoor. Volgens het CBS is het beschikbaar inkomen toegenomen met bijna 1,5%. Toch heeft de helft van de Nederlanders nog altijd moeite om rond te komen dan wel te sparen. In Duitsland is acteur Frits Wepper overleden. Werd in Nederland vooral bekend als inspecteur Harry Klein in de politieseries Derek en Der Commissar. Frits Wepper was 82 jaar. Het NOS-journaal. Strafrechtadvocaat Gerald Roethoff wordt 6 weken geschorst voor het lekken van informatie. Volgens de tuchtrechter voor de advocatuur heeft Roethoff uit een lopend onderzoek informatie doorgespeeld, vertelt justitieredacteur Remco Andringa. Onder andere over, ging dat over inbeslaggenomen geld. Roethoff die stond een man bij, die was opgepakt omdat hij een paar ton cash thuis had liggen en daarom werd verdacht van witwassen. In die zaak golden beperkingen. Nou, dat betekent dat een arrestant een tijdje geen contact mag hebben met de buitenwereld, zodat de politie ongestoord onderzoek kan doen. De enige met wie zo'n gearresteerde contact mag hebben is zijn advocaat. Alleen mag die niemand inhoudelijk iets vertellen over dat onderzoek. En precies dat heeft Roethoff wel gedaan. Hij heeft namelijk aan een paar medeverdachten verteld hoeveel geld er precies was gevonden en dat zijn cliënt zijn mond hield. En dat was volgens de recherche belangrijke informatie voor de rest van de club. Volgens de raad heeft Roethoff het vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad. In Leeuwarden wordt vandaag een tijdelijke asielzoekersopvang geopend in het WTC Expo Complex. Daar kunnen 250 mensen terecht. De burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma, vertelde in Sven op 1 op deze zender over die opvang. Ik vind het het dichtst komen bij wel wat je crisisnoodopvang zou kunnen noemen. Het is een evenementenhal, het WTC-complex. Daar zijn een aantal hallen. Eén die natuurlijk eigenlijk bedoeld is voor hele andere dingen, wordt nu gebruikt voor opvang. Dat is heel sober. En is voor mensen die in Ter Apel aankomen nog moeten worden geregistreerd, maar eigenlijk niet kunnen worden geregistreerd vanwege drukte. En die gaan dan meteen op een bus naar Leeuwarden, wat toch ook altijd nog zo'n 100 kilometer is vanuit Ter Apel, om hier maximaal 10 dagen dan te verblijven. Als het aantal asielzoekers daar in Ter Apel boven de 2000 komt, worden ze overgebracht naar die noodopvang in Leeuwarden. De werkzaamheden aan de ringweg in Groningen hebben niet geleid tot uitzonderlijke verkeersproblemen. Bij een park and ride iets buiten de stad is het wel wat drukker. Veel mensen parkeren daar hun auto en gaan met het OV of met de vouwfiets verder de stad in. Ook een schoolklas die naar Parijs gaat, besloot hierop te stappen. We gaan heel leuk met de studenten naar Parijs. Dus er komt een bus ons ophalen. Daarom zijn we vanuit hier vertrokken. Ja, want normaal was het een andere opstapplek geweest? Ja, bij de school. Ja, bij het Alpha College. Ja. Als de werkzaamheden zijn afgerond, dan kan het verkeer vanaf september zonder verkeerslichten over de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen gaan rijden. Nu staan daar nog stoplichten. 11:11, de weersverwachting nog zonnig, bijna overal droog. Alleen in het noorden kan een lichte bui vallen. 10 tot 12 graden vanmiddag. Morgen eerst droog met veel zon, later op de dag wat meer bewolking en mogelijk regen. Het wordt wel wat warmer, maximaal 16 graden. En Tim Schaap, los van die ringweg bij Groningen, wat gebeurt er nog meer op de weg? Gelukkig niet al te veel. Ik heb wel de A22 in mijn scherm staan. Er gebeurde namelijk richting Beverwijk een ongeluk in de Velsertunnel. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. NPO Radio 1. PNN Vara. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Stel je voor, na jaren komt er een einde aan je relatie en je moet je huis uit. Of je bent zzp'er en je kunt door dalende inkomsten je huur niet meer betalen. Of je huisgenoot overlijdt en jij moet je woning uit. Allemaal taferelen die kunnen gebeuren in het leven. En dit soort situaties kunnen ervoor zorgen dat je dus plotseling op straat komt te staan. En vind dan maar eens een woonruimte op de huidige woningmarkt. Op verschillende zuilen in de stad hangen deze foto's om aandacht te vragen voor de steeds groter wordende groep economisch daklozen. Ook wel bekend als bankslapers, stropdas, daklozen, spoedzoekers. Mensen die dus financieel zelfstandig zijn, maar geen dak boven hun hoofd hebben. Grote steden zien een grote toename van economische daklozen. Organisatie Onder de Pannen, die al jaren een uitkomst biedt voor deze mensen, ziet het ook. Aangeschoven Cora Hendricks, projectmedewerker van Onder de Pannen. Goedemiddag en welkom, Cora. Goedemiddag. En Bert van der Loo, hij verhuurt een kamer via Onder de Pannen. Goedemiddag, Goedemiddag. Bert. Hallo. Cora, jullie bemiddelen dus in allerlei gemeenten bij het vinden van woonruimte voor die zogenaamde economische daklozen. Nou hoorden we het net al een beetje een uitleg daarover. Wie vallen onder deze groep? Ja, eigenlijk zijn het inderdaad iedereen, zoals jij en ik. Mensen met een baan die denken, of over het algemeen de boel prima op orde hebben. En door relatiebreuk, verlies van baan, verlies van partner, hun woning niet meer kunnen betalen. En omdat er gewoon een tekort aan betaalbare woningen is, en heel veel mensen zich niet hebben ingeschreven voor sociale huurwoning. En bijvoorbeeld in Amsterdam, in mijn werkgebied, heb je toch wel 16 inschrijfjaren nodig. Zo, ja. En dan sta je ineens op straat. En dan vaak kan je een tijdje bij vrienden of familie op de bank. Ja. En, of in een goedkoop hotel. Maar op den duur gaat je je financiën naar beneden. En mensen worden je ook een beetje zat. Ja, en dan, het is gewoon niet echt de ideale situatie natuurlijk om op een bank van iemand anders te leven. Lang niet. Nee. En ik bedoel, ik kan me ook voorstellen, ook al sta je op zo'n wachtlijst voor een sociale huurwoning, er zijn nog duizenden wachtende voor je. Ja, ja, dat klopt. Ja, dus een beetje een situatie waar je ongewild in terechtkomt. Hoe koppel je dan iemand die in zo'n situatie zit aan iemand die zegt van, nou, ik heb wel woonruimte? Kan het zijn dat je zelf al iemand kent die misschien wel een woning of een kamer zou willen verhuren, ja. Maar dat misschien niet durft omdat het iemand is die huurt via een woningcorporatie. Officieel mag je natuurlijk niet onderhuren, maar dan kan je je samen aanmelden bij Onder de Pannen. Mm-hmm. Daarnaast kunnen mensen die een kamer beschikbaar hebben zich ook aanmelden via onze website. En mensen die een kamer zoeken kunnen dat ook. Iedereen krijgt een intakegesprek en een screening. En dan stellen we altijd eigenlijk een lijstje samen met wat voor plek zoek je, bij wie zou je graag een huis willen, wat zijn de voorwaarden, waar heb je behoefte aan. En aan de hand van die profielen koppelen we mensen aan elkaar. En daar kan Bert misschien, want die heeft al best wel wat. Ja? Hoeveel heb jij er al gehad, Bert? Ik ben nu toch zeker aan de vierde bezig, maar Cora dacht 5. En als ik het zo terug... Je houdt de tel niet meer bij in ieder geval. Nee. Okay. En wat zijn dat voor personen die bij jou... Bij mij zijn... Huren een kamer bij jou? Of wat? Ja, ik ben in gelukkige omstandigheid dat ik dus een benedenwoning heb met een kamer boven. En ja, sinds mijn dochter, zeg maar... helemaal op zichzelf woont, gebruikt die kamer niet meer. Dus ik ben er eigenlijk per toeval ingerold, omdat ik wist helemaal niet van het project. En dat is het probleem. Onbekend maakt onbemind. En heel veel mensen kennen het gewoon niet. En ik werd een keer benaderd door een man die wilde een kamer bij me huren. En ik zei, ja, ik heb sinds een aantal jaren een uitkering. Dus ik zeg, dat kan niet, want dan raak ik mijn woning kwijt. En ook je uitkering, toch? Precies, maar je kan ook niet illegaal onderverhuren. Dan kun je gewoon je huurwoning kwijtraken. Maar hij kwam zelf met het project onder de pannen op te proppen. Ja. En zo ben ik... Ben jij de kamer van je dochter dan gaan verhuren die nu op zichzelf woont? Ja, precies. Ze gebruikt hem niet. Dus. Ja, ze gebruikt hem niet. Maar dit valt me dus op, want jij zegt dat net ook, Cora. Bij ons kan het wel. Waarom kan het bij jullie wel? Als je een uitkering of een sociale huurwoning hebt, dat je bij jullie wel dat kunt verhuren zonder consequenties? Toen wij dit project startten in 2015 in Amsterdam toen nog, zijn we eigenlijk met de woningcorporaties om tafel gegaan, dat er natuurlijk ook heel veel woningen zijn die nog maar door één persoon worden bemand. Doordat de kinderen uitvliegen. Niet iedereen wil verhuizen. Dus we willen eigenlijk met z'n allen ook die vierkante meters die beschikbaar zijn in Amsterdam, overal in de grote steden, zo goed mogelijk benutten. Dus de woningcorporaties zagen daar ook heel veel heil in. En wij hebben toen afspraken met elkaar gemaakt dat zij het ook toestaan zonder dat iemand zijn woning verliest. Mm-hmm. En daarnaast hebben we afspraken met de gemeente, zodat mensen met de participatiewetuitkering niet gekort worden op hun uitkering en er zelfs een financieel extraatje aan over mogen houden. Je zegt afspraken gemaakt, maar dat betekent dat Bert bijvoorbeeld ook aan een bepaalde voorwaarde moet voldoen, toch? Ik neem aan dat, ik weet niet hoeveel huur jij vraagt, Bert. Nou, ik vraag geen huur. Nee? Dat is vastgesteld door Onder de Pannen. Oké, dus dat doe jij niet zo van... jij hebt daar niks... Er komt geen extra inkomsten voor jou. Jazeker, ik hou er wel wat aan over. Maar dat is door Onder de Pannen vastgesteld. Daar ga ik niet over. Ik kan niet zeggen van ik wil zoveel vangen. Dat is de reden waarom die woningbouwcorporaties zeggen van oké, op deze manier staan we dat wel toe. Ja. Want jullie reguleren dat dus ook. Ja. Ja. Geen exorbitante bedragen. Nee. Waar moet ik aan denken? Om en nabij €500 voor een kamer. Ja. Ja. Max. Nou, dan wil ik opslag. Ja, ik vraag het maar even, Bert. Het is op basis van het officiële puntentelsysteem. Ja. En voor mensen met de participatiewetuitkering zijn er andere regelingen, want die mogen niet boven. Ja, dus jullie werken met een puntentellingssysteem en jullie houden ook rekening natuurlijk met de situatie van in dit geval Bert, van hoeveel mag je er nog bovenop hebben. Hè? Ja. De huur is wel voor 1 jaar, dus na een jaar De persoon wordt ook geacht om tijdens dat jaar aan zichzelf te werken en Niet boven op de bank te liggen en wachten tot het jaar om is natuurlijk. Nee, oké. Okay. Er wordt vanuit onder de pannen verwacht dat die persoon aan zijn toekomst gaat werken. Nou, dus in inschrijven en zoeken naar woonruimte, et cetera. Ja. Zoeken naar baan als dat nodig is. Ja. Je zegt het zo mooi, aan zichzelf te werken. In de tussentijd, die woningmarkt, ja, daar werkt dan niemand aan, weet je wel. En dan is denk je, ja, makkelijk. Ik kan het wel willen. Maar stel dat het nou na dat jaar niet lukt, Cora, wat dan? Helaas gebeurt dat wel. Ja. In principe zetten wij wel altijd... onze team maatschappelijk werk is altijd betrokken. En zo ook onze eigen team. Dus we zitten er wel echt heel erg bovenop. En gaan ook samen met de huurder kijken van... wat zijn je mogelijkheden? Ja. In Amsterdam geldt dat we eigenlijk altijd moeten gaan zoeken... naar een woning buiten Amsterdam. Ja. En dan... Ja, gaan we gewoon alles proberen uit de kast te halen. Maar als het niet lukt, dan ben je eigenlijk weer terug bij af. Terug bij af, ja. Wat wel een voordeel is dat vaak door die 12 maanden rust... kan je veel verder kijken. Dus mensen die in de beginfase zeggen van... nooit dat ik Amsterdam verlaat, zeggen vaak na een paar maanden... van maar een eigen huisje of een tuintje of liever dat en wat langer reizen... Mm-hmm. Maar ook je netwerk kan weer herstellen. En dus de rust, hè? Inderdaad. Het is toch wat makkelijker rondkijken als je eventjes rust hebt... dan vanaf een bank of vanaf de achterbank van je auto op zoek naar een woning, toch? Zeker. Nou, zei jij eerder, Bert, van dat je eerste huurder was een man. Heb jij voorkeuren? Heb je bepaalde eisen? Nou, wie er bij jou in huis woont? Ja, het is me al gevraagd in het voorgesprek. Maar ik vind voor mij is het makkelijker om alleen maar mannen in huis te hebben. Ik ben ook een man alleen. Mm-hmm, mm-hmm. Dat lijkt mij voor een vrouw geen pretje om bij een man alleen... Hè, dat je moet je comfortabel voelen. Precies. Ja, ja. En ik zou nooit nee zeggen als een vrouw zegt van ik wil dat wel doen, maar dan moeten we wel samen door één deur kunnen. Ja, ja. Het is altijd een kwestie van geven en nemen natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het voor het gemak handiger is als bij mij mannen wonen. Ja. Tot nu toe is dat allemaal goed gegaan, dus moeten we ook zo houden natuurlijk. Ja, je zegt tot nu toe is het allemaal goed gegaan, je levert er toch wel wat voor in. Ook iets van je eigen privacy, toch? Ja, dat wel, maar... Ja, net wat ik zeg, ik heb natuurlijk een woning met een kamer boven... en met een, zeg maar, semi-eigen opgang. Mm-hmm. En dat je hoeft elkaar niet echt tegen te komen. We hebben wel afspraken over gebruik van keuken, douche, toilet en zo. Maar je hoeft niet per se allebei op hetzelfde tijdstip te gaan koken. Als je goede afspraken maakt, precies, dat is ook zo. En dan maak je afspraken over. Ja, ik zie aan je gezicht dat je er tevreden mee bent in ieder geval. Ik vind het prima gaan allemaal, Als ik het zo hoor, misschien wel inspiratie voor meerdere mensen... Cora Hendricks, waar kunnen mensen terecht als ze dit interessant vinden? Onderdepannen.nl. Mm-hmm. En dan kan je altijd even kijken of jouw gemeente erbij staat. En zo niet, meld je vooral aan. Dan, we zijn steeds meer aan het spreiden. Dus, wie weet, in jouw gemeente wel. Goed, dankjewel. Cora Hendricks, projectmedewerker van Onder de Pannen. En uiteraard Bert van der Loo. Graag gedaan. De Nieuws BV. Een handtekening van Wolfgang Amadeus Mozart is te koop. En dat gebeurt niet vaak. Waar en wanneer hij de krabbel zet is niet helemaal duidelijk. Maar wel is er door experts vastgesteld dat hij echt is. De verwachte opbrengst van de online veiling ligt rond de 2 ton. Dat is best wel veel, hè? Ik denk niet dat er een andere superster is wiens handtekening meer waard is. Want voor een paar tientjes heb je er al een van een andere Oostenrijkse rocker, Falco. En dit is zijn ode aan Mozart, die hij samen maakte met de bekende Nederlandse componisten Bolland en Bolland. Ein Punkerunterricht in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na komm, rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na komm, rock me Amadeus. Du mit Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus,